أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى صلي أمتم بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتوفيق يا الله تنيانز رسالته الركائز العشرة لتحصيل العلم أمبايو imeandaliwa kuandikwa na fadilatu Sheikh Abdullah ibn Salfit al-Dhafiri na ikafanyiwa takdimi na fadilatu Sheikh al-Allama Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah. Na tukianza mwanzo wa risala yetu ambayo inaelezea misingi ya kutafuta ilmu, misingi ambayo mwanafunzi au talibul ilm anatakikana afungamane nayo katika safari yake ndefu ya kutafuta ilmu, na kazi ngumu ambayo wengi imewashinda. Hii ni misingi ambayo yeyote akishikamana nayo katika kazi yake na harakati yake ya kutafuta ilmu kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala atapata kile ambacho anakitafuta. Na tukianza mwanzo wa risala yetu, tutaanza na kalima ya Sheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi ambayo alifanya takdimi katika risala hii pale kuanza kusema bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Akasema rahimahullah faqad arada alayya akhuna fillah Abdullah ibn Salfit al-Dhafiri كلمته التي كتبها على الركائز التي ينبغي لطالب العلم أن يسلكها، فرأيتها كلمة ممتازة وفق فيها إلى حصر الركائز التي يحتاج إليها طالب العلم والتدليل عليها من الكتاب والسنة، وبالجملة فقد أجاد وأفاد فجزاه الله خيرا وبارك فيه وكثر من أمثاله، وإني لأحث الطلاب العلم على حفظ هذه الركائز والعناية بها وبالله التوفيق. معنى يا utangulizi huu ni kwamba anasema rahimahullah ta'ala faqad arada alayya akhuna fillah amenidhihirishia na kunionyesha ndugu yetu ambaye udugu wetu ni udugu kwa ajili ya Allah na si kwa kitu kingine, naye ni Abdullah ibn Salfiq al-Dhafiri. Kalimatahu allati katabaha, neno lake ambalo ameliandika, anir rakaizi, tukizungumzia misingi au nguzo ambazo kwa nguzo hizo panajengeka utafutaji wa ilmu, nguzo ambazo allati yambaghi li talibil ilmi, ambazo zinatakikana kwa mwanafunzi, mtu ambaye anaitafuta ilmu, an yaslukaha, apitie katika njia hizo, azitumie nguzo hizo, ashikamane nazo, kwa sababu katika hizo ndio ambapo patapatikana mjengeo wake mzuri wa ilmu. Faraaituha kalimatan mumtazatan, nikaona neno lake hili ni neno zuri lenye kheri. Wufika fiha ila hasri rakais, amewafikishwa katika neno hilo kunako kuwekea na kudhibiti misingi hiyo, alati yahtaju ilaiha talibu lilmi, misingi ambayo anaihitajia kwayo mtafutaji wa ilmu. Watadililu alaiha, na misingi hiyo pia akaiwekea dalili, minal kitabi wa sunna, kutoka ndani ya Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wabil jumla, na kwa ujumla wa yale ambayo ameandika ndugu yetu, faqad ajada wa afada, amepatia, amefanya uzuri, lakini pia ameleta faida kubwa sana kwa wanafunzi. Fajazahu Allahu khaira, Allah amlipe khairi kwa neno lake hili zuri. Wabaraka fihi, na ambarikie katika ilmu yake na umri wake. Wakathara min amthalihi, na Allah awalete wengi mfano wa huyu, ambao watapoteza wakati wao na muda wao kuweza kukusanya na kuwatengenezea wanafunzi njia ambayo itawapelekea wao kuweza kuipata ilmu yenye manfaa kwa njia iliyokuwa nyepesi. Wa inni la akhuffu tullaba al-ilm, nami nawahimiza na washajiisha wanafunzi watafutaji wa ilmu, ala hifdhi hadhihi rakaiz, kuhifadhi misingi hii, waihifadhi wanafunzi hii misingi, lakini pia walinayati biha, na wape, waipe kipaumbele, waipe ihtimamu, umuhimu mkubwa misingi hii ambayo ameikusanya ndugu yetu na ameandika katika neno lake hili. Wabillahi tawfiq, katabahu Ahmad ibn Yahya al-Najmi, tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 1421 hijiria. Huu ni utambulizi wa shekhi baada ya kuipitia risala hii. Kwa hiyo hii ni misingi ambayo tutaiona humu ndani. Kwa sisi wanafunzi tunawajibika kwanza kuihifadhi kwa ujumla wake, kujua msingi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, wa tisa mpaka wa kumi, vyepesi. Lakini baada ya kuwa tumeihifadhi na kuifahamu vizuri, tukaifanyia kazi, alafu tukawafundisha na wenzetu wale ambao wanaipita njia tunayoipita sisi. Ameanza mwandishi wa risala yetu kwa kusema bismillahir rahmanir rahim, kisha akamhimidi Allah tabaraka wa taala pale kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Sifa na shukrani njema ni zake Allah tabaraka wa taala, mola mlezi wa viumbe wote. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, na sala na salamu ziwe juu ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'du, fahadhihi kalimatun yasiratun, hili ni neno jepesi. Kalimatun yasiratun, maneno mepesi. Haya ni maneno mepesi, manake maneno machache. Fi bayani ususi muhimma, ambayo yapo haya maneno katika kubainisha misingi iliyo muhimu. Yahtaju hasaliku maslaka talabi ilm, misingi ambayo anaihitajia yule mpitaji katika njia ya kutafuta ilmu, anahitaji aipate misingi hii ili kulifikia lengo la kuitafuta ilmu. Usi na usia katika misingi hii, wa udhakiru biha nafsi wa ikhwani, na ninakumbusha kwa misingi hii kuikumbusha nafsi yangu, lakini pia na kuwakumbusha ndugu zangu kuifahamu misingi hii, kuijua vizuri, kuifanyia kazi katika utafutaji wetu wa ilmu. فإنما رام طلب العلم وأراد تحصيله, حقيقة يولي أمباي أتى الإسلامية نكو ثبيتي كتك جامبو لكو تفتع علم ناكتاك يي كتك وتفتع جواك وعلم أي بات إلى علم, فلا بد له من ركائز وأسس عشرة, حقنا بودي كواك كفنغمانا بموية نهي مسينجي كومي, na hizi nguzo kumi ambazo itakuwa ni sababu rahisi zaidi kwake kuweza kulipata lile analolitafuta. Akasema sababu taalifu hadhihi risala, sababu ya kuandika risala hii, kwa nini ameandika hii risala? Asema inni kuntu qad qara'tu abyata lilimam Shafi'i rahimahullah, mimi nilikuwa nimesoma beti ambazo ameziandika alimamu Shafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah, nadhama fiha asbaba tahsil al-ilm, ambazo alipanga ndani yake sababu za kuipata ilmu. Wa ra'aytu annahu qad iktasara, wa ra'aytu annahu iktasara fiha ala asbab al-hisiyya faqat, nikaona kwamba alimamu Shafi'i amefupika katika kutaja zile sababu al-hisiyya. Kisema sababu hisia tunakusudia nini? Naam. Hisia, unaelewa vipi kusema hisia? Ma kuna hisia na maanawia. Hisia inakusudiwa vipi? Ko? Hisia manake ni vile vitu ambavyo unaweza kuvidiriki kwa zile hawasi, ima kuona, ima kusikia, ima kugusa, ima kuonja, ima kunusa. Zinaitwa hawasi, hamsa, ziko tano. Tusifahamu vizuri. Kwa vile vitu ambavyo vinaweza kudirikiwa kwa hali hizi, huwa vinaitwa asbabu hisia. Kwa sababu, kwa kukiona kitu, unakitambua, au kwa kukunusa harufu yake, unakitambua, au kwa kukionja kile kitu, unakitambua, au kwa kukigusa kile kitu ukakitambua, au kwa kukisikia kile kitu ukakitambua. Hizi ni sababu alhisia, itakuwa imeeleweka. Sasa hizi sababu alhisia ndizo ambazo alimamu Shafi'i katika beti zake ameziweka, walam yataarad li asbab almaanawiyya, lakini nikaona alimamu Shafi'i hakuzichukua kwa kuziacha wazi na kuzibainisha sababu ambazo ni maanawiyya. Sababu maanawiya huwezi kuzidiriki kwa namna za hisia. Walati hiya aham, na hizo nikaziona ni muhimu zaidi kuliko zile asbabu za hisia. Bal hiya al-asasu litilka al-asbabi hisia, bali zenyewe ndio sababu za kumfanya mtu aweze kuzipata zile sababu za hisia. Haithu qala rahimahullah, bali aliposema al-Imam Shafi'i rahimahullah, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin saumbika an tafsilaha bi bayanin dhaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadhi wa tulu zaman. Ndugu yangu, huwezi ukaipata ilmu isipokuwa kwa mambo sita. Nitakuelezea hayo mambo kwa ufafanuzi mzuri unielewe. Kwanza uwe ni mtu mwenye dhakaa, lakini pia uwe na hirsi na ijtihad na bulgha na suhbatul istad na tulu zaman. Akataja vitu sita, na hivi vitu vyote sita ukiviangalia ni asbabul hisia. Tufahamiane vizuri. Anasema fa'adaltu fi hadhihi al-abyat mudhifan laha al-asbab al-ma'nawiyya. Si mimi nikazirejea beti hizi na kuunganishia ndani yake kuongezea sababu za ma'nawiyya. Wa hiya arba anazu minni: al-isti'anatu billah 'azza wa jalla. Sababu ya kwanza ni isti'ana, wa husnu niyya, wa tadarru'u ila Allah wa su'alihi, wa salahu al-qalb. Hizi sababu nne nikaziongeza, ambazo kisiunganisha hizi nne na hizi sita alizozitaja al-Imam Shafi'i rahimahullah, unapata sababu kumi, na akazipa jina kwamba ni ar-raka'iz al-ashara. Fakultu asema, nikasema katika beti hizo kwamba akhi lan tanala al-ilma illa bi sittati illa bi asharati saumbika an tafsilaha bi bayani. Yale yale maneno Imam Shafi'i akageuza kwa kuongeza zile beti zingine nne, kwa ikawa baada ya sita ikawa nini? Ya asharati. Huwezi ukaipata ilmu isipokuwa kwa haya mambo kumi. Nitakuelezea haya mambo kwa ufafanuzi mzuri na kukubainishia mambo hayo. La kwanza ni aunu min ar-Rahmani, kupata msaada kutoka kwa Allah wa husnul niyya, na uwe ni mtu mwenye nia njema katika kutafuta kwa ilmu. Wa tadarru'u lirabb, lakini huwa ni mtu mwenye kujinyenyekeza kwa Allah tabaraka wa taala. Wa zakaa ujanani, na moyo wako uwe safi. Lakini pia zakaa, huwa ni mtu mtambuzi mwenye akili. Wa hirsun, na mtu mwenye pupa. Wa ijtihad, na mtu mwenye bidii katika utafutaji wako wa ilmu. Wa bulghatun, na wenye ufahamu na uelewa bora. Wa suhbatul ustadh, lakini pia huwa ni mtu wa karibu na mwalimu. Wa tulu zaman, utumie muda wa kutosha. Usihitaji uendeleo darasani na kesho uwe tayari umeshajua masafa. Lazima utumie muda mrefu wa kutosha. Sheikh anasema walakin li ajli annani lastu min ahli hadha almadamir, lakini nilipokuwa mimi si mtu mwenye uhodari wa kutengeneza mashairi. Sasa sifa ni yangu hiyo, mimi siwezi. Kharajtu hadhihi alabyat ghayr mustaqima mustaqimatul wazn, nimeitoa beti hizi ukiziangalia katika mizani ya kishairi utaziona haziko sawa sawa. Kwa hali hiyo basi, fa'adaltu anha ila an-nathr, nikaingia katika upande wa pili kuzitoa hizi beti katika shairi na kuzifanya kuwa ni kalaman mursalan bila wazn wala qafiya. Maneno yatakuwa tu nimeyaweka kwa utaratibu na mpangilio kutoka 1, 2, 3, 4, 5, ambayo hayatakuwa na kafia ya vituo kama vile ilivyokuwa katika beti za mashairi. Fakatabtu hadhihi risala, nikawa nimeiandika hii risala. Wa'aradtuha ila shaykhana ala shaykhina, nikaleka risala hii kwa shekhi wetu al-allama al-muhaddith Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah fi rihlatay lahu, katika safari yangu ambayo nilimfanyia ziara shekhi katika mwaka 1421, na yeye akaandika katika risala hii huu mukaddima. Kwa hiyo hii ni sehemu ya utangulizi wa muallifu wa hii risala, ambayo itakuwa ndiyo jumla ya darasa yetu katika haya masiku machache ambayo tutakuwa pamoja katika kuelezeana na kukumbushana na kufundishana haya masala kumi, ambayo ni sababu na ni msingi kwa mwanafunzi talibul ilm kuweza kushikamana nayo ili aweze kulifikia lengo. Awalan, masala ya kwanza, Jambo la kwanza Sheikh amelizungumza al-isti'anatu billahi azza wa jalla. Ni kuomba msaada kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Talabul musa'adata wal 'aun. Isti'ana ni kuomba msaada na kutaka kusaidiwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Hili ni jambo la kwanza kwa mwanafunzi. Talabul 'ilm lazima aombe msaada kwa Allah. Anasema hafidhahullah fal mar'u dha'ifun. Mtu ni dhaifu, ni mnyonge, la hawla wala quwwata lahu. Hana ujanja, hana nguvu wala hana ujanja, la hawla, hana hila wala quwwata, wala hana uhodari, hana nguvu, illa billahi, isipokuwa kwa msaada wa Allah tabarak wa taala. Fa idha ukila ila nafsihi halaka wa dha'a. Atakapoegemezewa jambo yeye mwenyewe alisimamie na kulifanya, basi hatoliweza. Maana yake ni kwamba ataangamia na atapotea, hatoweza kulitekeleza lile jambo na wala hatoweza kulifikia, kwa sababu ni mja dhaifu. Wa idha wakala amrahu ila Allah ta'ala, na jambo lake huyu mja akiliegemeza kwa Allah, wasta'ana bihi ala talabi al-ilm, na akaomba msaada kwa Allah juu ya kutafuta kwake ilmu, fa inna Allah ta'ala yu'inuhu, Allah tabaraka wa ta'ala atamsaidia. Pasina kutaka msaada kwa Allah, kwa mtu tukujiegemezea katika nafsi yake kwamba yeye anaweza, basi mja hawezi, kwa sababu ni mja dhaifu. Na msingi huu wa kutaka msaada kwa Allah tabaraka wa ta'ala, Sheikh akasema wa qad hafa Allahu azza wa jalla ala dhalika fi kitabihi al-karim. Allah tabaraka wa ta'ala amelihimiza hili ndani ya kitabu chake kitukufu, yani ndani ya Qur'an, pale alipotuambia faqala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, suratul Fatiha aya 5. Aya hii Allah aliposema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala al-'allama Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi ay nakhussuka wahdaka bil ibadat wal isti'ana, maanake ni kwamba Allah wewe peke yako ndiye ambaye tunakuhusisha sisi wewe peke yako kwenye ibada na kukutaka msaada. Hivyo tunamhusisha Allah tabarak wa ta'ala, hatumwabudu mwingine isipokuwa yeye. Anasema Sheikh ya kwamba li anna taqdima al-ma'mul yufidu al-hasan, kutangulizwa ma'mul iyyaka kunafidisha hasri, wa huwa itiyanu al-hukmu lil-madhkuri wa nafyihi amma siwahu, kaannahu yaqul na'buduka wahdaka wa la na'budu ghayrak, kana kwamba mja anamwambia Allah tunakuabudu wewe peke yako na hatumwabudu mwingine yote isiyokuwa wewe, wa nasta'inu bika wala nasta'inu bighairi, tunaomba msaada kwako na wala hatuombi msaada kwa yoyote isiyokuwa wewe. Na hii ndio hali ilivyo na ibada. Tunaelewa kwamba ni ismu jami'u likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-a'mali wal-aqwali adh-dhahira wal-batina. Hiyo ni ibada, na isti'ana ni al-i'timadu 'ala Allah ta'ala fi jalb al-manafi' wa daf' al-madarra ma'a thiqati bihi fi tahsil dhalik. Isti'ana maana yake ni kumtegemea Allah tabaraka wa ta'ala katika kupata manfa'a na kuondoa madhara, na kuwa na uaminifu juu ya hilo kwamba anayeweza kutupatia sisi manfaa na anayeweza kutuondolea madhara hakuna mwingine isipokuwa Allah tabaraka wa taala, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Abbas ambayo imetolewa na Imam Tirmidhi, pale Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwambia Ibn Abbas wa idha sta'anta fasta'in billah, utakapohitaji msaada basi omba msaada wako kwa Allah tabaraka wa taala. Usiombe msaada kwa mwingine asiyekuwa Allah katika jambo ambalo haliwezi isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Na kuomba msaada kwa Allah ni jambo muhimu, kwa sababu wewe mje ni dhaifu na hauna uwezo. Na kama alivyosema Sheikh katika aya ya pili, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu, yeyote ambaye atamtegemea Allah tabaraka wa taala basi Allah atamtosheleza. Anatosha Allah tabaraka wa taala katika sura at-Talaq aya 3. Yaani Allah tabaraka wa taala atakuwa ndio kafilu, msimamizi wake na mlezi wake na mwangalizi wake midamu amemtegemea yeye. وقال تعالى في الله كسيما وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين نكو الله تجميني إكوانيني نوميني وكيني ما تجمي وينو كو الله تبارك وتعالى نوالا مسيوكي ما تجمي وينو كو يفيتو فنجيني وكمبوكا فيه مكوديا كتك حديثي احرص على ما ينفعك واستعين بالله احرص على ما ينفعك kuwa na pupa ya kuendea jambo ambalo liko na manufaa na wewe lolote, liwe la kidini au la kidunia, lakini lina manufaa na wewe katika dini yako, lina manufaa na wewe katika dunia yako. Kuwa ni mtu mwenye pupa na hilo jambo lenye manufaa, lakini wasta'in billah, uombe msaada kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Usitegemee ya ilmu yako, usitegemee nguvu zako, usitegemei pesa yako ama umaarufu wako. Omba msaada kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu wewe mje kama mje ni dhaifu. Kwa hivyo kumtegemea Allah tabaraka wa taala, huu ni msingi wa kwanza kabisa, na kuomba msaada kwa Allah tabaraka wa taala. Wa yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, pia mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, لو أنكم توكلون على الله حق توكله, لو كنتم نني مغالي متجميا الله وكلي وكمتجميا لرزقكم كما يرزق الطير, بس الله تبارك وتعالى يرزقني كما انا بمرزق ندجي تغدو خماصا وتروح بطانا, يعني تغدو في بكوري ndege anatoka katika wakati ule wa asubuhi wa hijia akiwa na njaa, anatoka na hajui anaelekea wapi, hana shamba, hana biashara wala hana kazi, anatoka akiwa na njaa. Watarju isha wa hiya mumtali'atu al-ajwaf, ndege anarudi jioni tumbo limejaa tele kabisa, na zawadi ya watoto wake aliowaacha katika kichi chake anapata. Sasa na nyinyi wanadamu, lau mngalimtegemea Allah ukweli wa kumtegemea, angekuruzukuni kama anavyomruzuku ndege. Yaonyesha kwamba ulazima wa sisi wanafunzi katika jambo letu hili la kutafuta ilmu, utegemezi kwa Allah ni jambo la msingi sana, na kuomba msaada kwa Allah ni jambo la lazima sana ili tuweze kulifikia lengo. Na aya za kumtegemea Allah ziko nyingi ndani ya Qur'an. Wa tawakkal 'ala al-hayy الذي لا يموت, mtegemee Allah ambaye yuko hai ambaye hafi. Yaani usiweke mategemezi yako wewe kwa kitu ambacho hakina uwezo kukusaidia. Na Sheikh akasema wa a'zamu rizqi, na riziki iliyo kubwa zaidi katika riziki ambazo anapewa mwanadamu al-ilm, ni riziki ya ilmu. Hakuna riziki bora kama riziki ya ilmu. ونبينا صلى الله عليه وسلم نمتمويت محمد صلى الله عليه وسلم كان دائما متوكلا مستعينا بربه في أموره كلها. نمتمويت صلى الله عليه وسلم ألقوا مرار ذوت حكم تجميع الله نقوم بمسعادة بربه وملواك في أموره كلها كاتيكا مambo yake yote, manake mambo makubwa na mambo madogo, hata katika yale mambo ambayo mwanadamu ana uwezo wa kumsaidia mwanadamu wenzake, basi wewe pia usiweke tegemezi kwa yule mwanadamu. Tegemee nani kwanza? Allah tabaraka wa taala. Sasa yule mwanadamu hana uwezo wa kukufanyia wewe chochote ila kwa ruhusa ya Allah tabaraka wa taala, kwa idhni ya Allah. Kwa hivyo utakapoweka wewe tegemezi lako na kuomba msaada kwako kwa Allah, itakuwa rahisi kulipata jambo kuliko ukiweka tegemezi lako kwa mwanadamu. Na ni jambo ambalo mwanadamu yuko na uwezo nalo, lakini wewe hutakii fikra zako kuona kwamba yule ndiye mwenye uwezo kukusaidia. Inaweka tegemezi lako kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alikuwa mara nyingi katika mambo yake yote, wakati wote akimuomba Allah, lakini pia vile vile akimtegemea Allah, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu anha ambayo imepokea al-Imam Ahmad na wengineo, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mara nyingi siku zote baada ya salati subuh akimuomba Allah, anadumu katika hii dua: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Unaweza kusogea mbele kidogo au tu njia gani? Sogeza tajia, sogeza meza kidogo kwa sababu ya jua. Alayhi salatu wassalam alikuwa mara nyingi, kila mara, kila siku akiswali salati subhi, baada ya swala anamuomba Allah tabaraka wa taala dua hii: Allahumma ja'alni ilma, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ee Allah, mimi ninakuomba unipatie ilmu iliyokuwa na manufaa. Warizqan tayyiba, na nakuomba pia nipatie riziki iliyokuwa njema. Wa amalan mutaqabbala, na pia unijalie kupata amali ambazo zitakuwa zenye kukubaliwa. Akawa mtume akitangulisha katika maombi yake kuomba ilmu kwanza kabla ya kuomba riziki nyingine, kwa sababu riziki ya ilmu ndiyo bora zaidi kuliko riziki zingine zote. Na kwa ilmu unaweza kupambanua riziki ya halali na ya haramu, na unaweza ukapambanua kazi ya halali na kazi ya haramu, na unaweza ukapambanua chenye manufaa na wewe na kilichokuwa na madhara na wewe. Lakini kama hautakuwa na ilmu, utaweza? Aljawabu, hutaweza. Unaweza ukaingia katika madhara, dhahiria yake unayaona kama yana manufaa, lakini uhalisia wa jambo ulivyo, jambo lina madhara na wewe. Ima linaweza kuwa lina madhara katika dini yako na pia katika dunia yako. Na katika hili tunayo mifano mingi kwenye maisha yetu. Mfano mmoja, sasa hivi huwa kuna bima za afya. Watu wengi wanakata bima za afya, unasemaje? Pia huyu mtu mmoja ambao tuko na hizo bima za afya, ukikata bima ya afya manake usiumwe, au sio? Na maradhi yoyote utakapokuja, basi utakuwa na uwezo kukabiliana nayo kwa gharama yoyote utakapokuwa, kwa sababu tayari una nini? Una bima. Ukiangalia dhahiria bima ya afya, unaona ina manufaa au haina manufaa? Tupo au tumeshiba sana? Ukiangalia bima ya afya dhahiria yake, unaionaje? Iko na manufaa au haina manufaa? Si kuna manufaa dhahiria yake, lakini hakika yake kuna manufaa? Hakika yake hakuna manufaa. Tufahamiane vizuri, ima utamuibia mwenzako na ima utaibiwa wewe. Yani ima utatumia pesa ya mwenzako, ima utatumia pesa mwingine, atatumia pesa yako wewe. Na katika mambo Muislamu anatakikana kuwa makini ni kuangalia matumizi yake ya pesa, na ataulizwa juu ya matumizi yake ya pesa. Na kwa nini mtu akachukua pesa ya mwenzake kwa ajili ya kwenda kutibiwa? Manake wewe tangu umekata bima, huu ni mwezi wa pili, umeshatoa labda 300,000. Afu matibabu yako baada ya mwezi wa tatu ikawa imegharimu milioni 1.5. Pesa gani umetumia? Umetumia pesa ya nani? Ya kwako au ya mtu mwingine? Na lakini bima ni haramu na ni kamari ile. Na watu wanacheza kamari, wanaona wale wacheza makorokoro ndio wenye makosa. Ila hawa wanaoingia kwenye bima, wao hawana matatizo kwa sababu imekaa katika mtindo wa kisasa. Ila wale wanajifungia kwenye matukubali, masokoni na wapi, wakacheza yale makamari ya dhahiri, hawa wanaonekana ndio watu wabaya zaidi. Sasa kama hautakuwa na ilmu ya jambo, kuliendea kuingia kwenye makosa ni rahisi zaidi kuliko kuingia kwenye manufaa. Na ndio maana Mtume wetu alayhi salatu wassalam akawa la kwanza kabisa akimuomba Allah tabaraka wa taala amjalie ilmu iliyokuwa na manufaa. وفي دعاء الخروج الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم katika dua ya kutoka nyumbani iliyothibiti kwa Mtume صلى الله عليه وسلم dalalatun ala dhalika, ina dalili tosha juu ya hilo la kuomba msaada kwa Allah na kumtegemea Allah. Haithu kana yakulu, pale alipokuwa Mtume akisema bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi an Anas ibn Malik qala, akusema Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, msema Mtume, man qala idha kharaja min baytihi, atakaposema mtu pindi anatoka nyumbani kwake bismillah, kwa jina la Allah, kaanza kutoka nyumbani kwake kwa jina la Allah tabaraka wa taala, kisha akasema tawakkaltu ala Allah, nimemtegemea Allah, la haula, hakuna ujanja wa mtu kuepukana na shari na mabalaa, wala quwwata, wala hakuna nguvu ya mtu kutekeleza mambo ya taa na mambo ya khair, illa billah, isipokuwa ni kwa msaada wa Allah. Akisoma haya maneno, yuqalu lahu, huambiwa mtu yule, kufita, umehifadhiwa wewe kutokana na shari na matatizo, wa ukita, lakini pia na umelindwa kutokana na maudhi na umehifadhiwa, watanaha anhu shaitan, na shaitani humwacha akajitenga naye mbali. Mtu akisoma haya maneno kuonyesha namna gani Mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akimtegemea Allah tabaraka wa taala, wa sahahahu al-Albani fi dha'if sunan at-Tirmidhi, fi sahihi wa dha'if sunan at-Tirmidhi. Na utaona pia ukiangalia katika mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, atakapokuja katika adhkari nyingine ya kutoka nyumbani, dua gani kutoka nyumbani nyingine? Nyingine sasa tunaweza kutoka nyumbani, tushaisoma hiyo. Ha, Sheikh, dua ya kutoka nyumbani na umefadhi vipi? Hivi ule fadhi hii tuliandika, aliondoka shika, tumefadhi hii. Ha, Sheikh, iko wapi? Rabbina yusbu ala rabbana. Sheikh, ndio gani kutoka nyumbani? Ila moja na jua hii tu. Sheikh, mtusaidie. Ya kutoka nyumbani. Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhil au azilla au uzil au adlama au udhil au ajhala au ujhala. Hii dua pia hamwini. Mtume alikuwa akitoka nyumbani anainua uso wake juu. Allahumma inni a'udhu bika an adhil au udhil. Ukitoka nyumbani ndio kuna hali mbili. Ima wewe upotee ama upoteze wenzako. Yaani wewe waweza kupotezwa ama wewe waweza kupoteza watu. Sasa Mtume akijilinda na hali hii. Yaani unaweza kutoka nyumbani uko salama na moyo wako uko vizuri, lakini ukikata mtaa wa pili utakutana na wajamaa wa mangoma wale. Mara kuna dada anakatika pale pale, akili yako yote ishahama, usi? Ushapotea ama hujapotea? Ha? Sasa hizi hali kama tunazoishi sisi, mwafikiri dua gani ya kusoma ili utoke salama nyumbani na uweze kurudi nyumbani salama? Hii dua wangapi wameifanya? Nyote hamjaifanya? Hebu itafuteni muifanye. Katika zama zetu mimi naiona ina muhimu mkubwa zaidi kuliko vitu vingine, kwa sababu ni zama, kwanza ni zama za kutapeliana, ni zama za wizi na udanganyifu, na ni zama zimejaa propaganda na upotofu. Kwa hiyo kama hautajilinda kwa Allah na kuomba hifadhi kwa Allah, wewe kubakia salama kwako itakuwa ni kazi. Na mtume wetu alikuwa akiomba, Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhil. Allah, mimi najilinda kwako kuwa mtu mwenye kupoteza watu au mimi kuja kupotezwa na watu. Au azilla au uzalla. Au mimi nikaje kupotea kutelezeshwa nikaingia kwenye maasi, au mimi nikawa sababu ya kumtelezesha mtu kuingia kwenye maasi. Au ajhala au yujhala alayya. Au mimi nikaje kufanya mambo ya kijinga yasiyokuwa na maana au nikafanyiwa. Na hizi ndio hali zetu, au haziko hivyo? Si ndio ulimwengu ulivyo sasa hivi? Tunajilinda vipi kwa Allah tabaraka wa taala? Kwa hiyo jambo la kwanza kwa mwanafunzi ni kumuomba Allah tabaraka wa taala amuhifadhi, Allah tabaraka wa taala amsaidie, na yeye aweke tegemezi kubwa kwa Allah tabaraka wa taala juu ya jambo lake la kutafuta hili. Huu ni msingi wa kwanza ambao mwalimu ametuelekeza katika risala yetu. Ambao ni msingi gani? Na ha? Kwa Kiarabu unasemaje? Sema tu kwa Kiarabu, wewe si Mwarabu bwana, naomba kwa wena ngozi nyeupe. Al-isti'ana tu billahi azza wa jalla. Sawa sawa jamaa. Tayyib. Thaniyan, msingi wa pili au jambo la pili ambalo kwa mwanafunzi anatakikana kudumu nalo na kushikamana nalo, husnul niyya. Ni kuwa na nia njema katika utafutaji wake wa ilmu. Falmaru yaj'alu niyyatahu lillahi 'azza wa jalla. Mja aiweke nia yake ya kutafuta ilmu, aifanye nia yake ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, fi talabil ilmi, katika utafutaji wake wa ilmu. Mukhlishan lillah, akiwa ametakasa nia yake kwa ajili ya Allah, fi dhalika, katika hilo jambo la kutafuta ilmu. La yuridu sum'atan, hataki kujionyesha watu wamuone kama yeye ndiye msomi. Wala shuhuratan, wala hatafuti umaarufu katika hilo. Wala aradan min aradi dunia, wala katika utafutaji wake wa ilmu hatafuti jambo katika mambo ya dunia. Tunafahamu kwamba utakasa nia zetu ni jambo la msingi. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin. Na aya na hadithi katika mlango wa ikhlasi ziko tele. Tunatakiwa kuzitakasa nia zetu, tuwe na nia njema katika kutafuta ilmu. Na kuna athari nyingi ambazo zimepatikana kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha, mtu ambaye atatafuta elimu kwa ajili ya kujionyesha kwa watu wapumbavu, yeye ndio awe msomi wao. Lakini pia waliubahi ya bihi ulama, na aweze kupambana na wasomi, wakisema na yeye aseme, kuna kishiana nao na kubishana nao. Au pia vile vile liyasrifa wujuha nasi ilaihi, au watu wamwangalie katika mji, pia na yeye ni katika wasomi. Ikiwa mtu atatafuta elimu kwa malengo haya, Mtume asema fahuwa finnari, mtu huyo atakuwa ni mtu wa motoni. Kwa hivyo mtu anawajibika kuitakasa nia yake, na hadithi ameitoa al-Imam Ibn Majah katika Sunan, na pia ameisahihisha, ameifanyia tahsini al-Imam al-Albani katika sahihi Sunan Ibn Majah. Na Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala ana maneno yake mazuri, anasema ma min shay'in afdalu min talabi al-ilm, la, hakuna kitu bora kuliko kitu cha kutafuta ilmu kwa ajili ya Allah tabaraka. Yani jambo la kutafuta ilmu kwa ajili ya Allah ni jambo bora sana. Wa ma min shay'in abghadu ila Allah min talab al-ilm li ghayrihi, na hakuna kitu ambacho kinamkasirisha sana Allah kuliko mtu anatafuta ilmu alafu si kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Tafuta ilmu ili yeye ajulikane katika wasomi, aweze kupambana na baadhi ya watu, watanijua kama na mimi nimesoma. Hizi ni sifa za watu wabaya, watu wa motoni. Allah atunusuru na sifa mbaya kama hizi. Na mtu kuitakasa nia yake, kuna kipindi huwa inakuja, inakujia hasa ukiwa na watu labda ndio hao sufaha wenyewe hawakusoma, hawajui tofauti ya bei na te. Na wewe ndio shekhi wao, kuna kipindi unakiona kinafsi kinafari kinanyanyuka kama wewe ndio Ibn Taymiyyah wa zama hizo, sio? Nafsi na tabia hizo. Sasa wewe utakapoona kwamba sasa inaanza kujinyanyua, basi wewe ndio uwe makini kwamba hapa ninapoelekea sasa sio pazuri. Na huu sio mwendo wa talibul ilm. Na hii sio tabia ya talibul ilm. Kwanza ukajitakasa, umesoma wapi, kwa nani, umepitia wapi na nini? Ama ukazungumza vitu ambavyo hata wale unaowaambia hawajui mbele wala nyuma viko namna gani. Sinaeleweka vizuri. Lakini lengo la kufanya hivi ni kwamba wakuone kwamba wewe pia ni katika wasomi. Ah, jamaa amesoma bwana. Sio mchezo shehe. Na nikaongea vitu mimi sijawahi kuvisikia tangu kuzaliwa. Ukimuuliza vitu gani, acha bwana visemeki. Sasa watu watengeneze zile, wajitengenezea mazingira kwamba hakuna wanaojua kama wao. Hii ni katika tabia mbaya na haifai kwa talibul ilm. Wa man jala niyatahu lillah, mtu yeyote ambaye ataiweka nia yake kutafuta ilmu ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, wafaqahu Allah taala, Allah atamwafikisha katika jambo la kuipata ilmu. Wa athabahu ala dhalika, lakini pia atapata thawabu kwa hilo. Lianna lilma ibadatu, kwa sababu elimu ni ibada. Bal min a'zamiha, bali elimu ni katika ibada kubwa zaidi kuliko ibada zingine. Kama ilivyokuja katika maneno ya Imam Ahmad ibn Hanbali rahimahullah ta'ala, al-ilmu la ya'diduhu shay, yani elimu huwezi kuilinganisha na kitu chochote. Liman sahhat niyyatuhu, kwa yule mtu ambaye nia yake itakuwa sahihi, mtu atakayekuwa na ikhlas akaulizwa kaifa tasihhu nia ya Aba Abdullah, ni vipi itaweza kuwa sahihi nia ya mtu katika kutafuta ilmu, akasema yarfa'u al-jahla 'an nafsihi wa 'an ghayrihi, kusudie kujiondolea ujinga yeye, lakini pia kuondolea wenzake ujinga. Ndio lengo la kusoma, mimi nisiwe mjinga katika dini, lakini pia na wenzangu na wao pia wasiwe wajinga katika dini yao. Na kama watu watasoma kwa nia hii, basi watu wengi wataondokewa na ujinga katika dini. Lakini watu wakisoma ilmu kwa lengo la biashara, kupata sehemu katika sehemu za dunia, ndio haya tunayoona leo, kwamba aweza kuwa mtu akawa ni mwalimu, lakini midamu yeye kapangiwa ataingia darasani kutoka saa 4 mpaka saa 6, hayuko tayari kuongeza muda mwingine kwa ajili ya kuelimisha watu, kwa muda wake wa kazi ni kutoka saa 4 mpaka saa ngapi? Mpaka saa 6. Mkitaka muda wa ziada, lazima na nyinyi muongeze nini? Muongeze ziada. Yeye hawezi kuongeza muda wake wakati nyinyi hamtaki kuongeza kiwango. Haya ukiyafanya katika mambo mengine inaweza kuwa sio mbaya, lakini kuyafanya katika dini ni hasara kubwa zaidi. Kwamba mwalimu ana darasa baada ya salati subuhi mpaka saa 2 asubuhi. Mkitaka mwalimu akae na dhuhuri, sharti mkae shura kwanza. Mnamwangaliaje mwalimu kama ataongeza muda wake kuanzia baada ya dhuhuri mpaka saa 8 na nusu? Si mnaelewa vizuri? Na hasa wale ambao watakwenda katika miji ambayo watu wake wako chini zaidi katika hali za kimaisha. Ama wale ambao wako katika miji kuna takrima ziko nyingi, hawana haja ya kuuliza, sababu mtu akisafiri atarudi kaja na kanzu, huyu akija kaja na kilemba, huyu akija kaja na kofia, huyu atafanya kazi wakati wote kwa sababu anajua marupurupu yako mengi. Basi na kuyaomba. Naelewa lugha ninayoongea au? Hali hii ndio inafanya wengi wasitoke mjini. Kwa sababu ukienda kijijini wana usafiri kijijini wachache, au sio? Mpaka wamalize kuvuna ndio watasafiri. Lakini mjini watu watasafiri kila siku, kwa hiyo zawadi zipo kila siku. Kwa hiyo ukiwa dai mjini una hakika kabisa, kama kanzu nzuri utavaa, na kofia nzuri utavaa, na kiatu kizuri pia utavaa. Pasina kukiomba utakivaa tu, kwa sababu wao wenyewe pia wataona haya. Lakini ukienda shamba hakuna zaidi ya kupewa kipande cha ardhi na wewe upange muda wako, sio? Kwa hiyo elimu ni jambo bora sana, lakini kwa mtu atakayekuwa na nia njema. Sasa mtu ajalie nia yake kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, wala amalu la yakunu la'abd musaban alayhi, na katika amali mja hawezi kuwa ni mwenye kupata malipo, illa idha kana khalisan lillahi ta'ala, isipokuwa ile amali yake atakapokuwa ameifanya kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, ametakasa nia yake kwa ajili ya Allah, tena akawa mutabian fihi lirrasuli sallallahu alayhi wasallama, amefuata katika jambo lake hilo maelekezo na mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wallahu azza wa jalla yaqul, na Allah tabaraka wa taala anasema, inna Allaha ma'al ladhina taqaw, hakika Allah yupo pamoja na wale wenye kumcha, wal ladhina hum muhsinun, na wale ambao ni wenye kufanya uzuri, wenye kumpwekesha katika ibada zake. Allah anahitajia watu wawe na ikhlasi katika amali zao na wafanye kwa ajili yake. Wa a'zamu taqwa, na taqwa iliyokuwa kubwa zaidi na iliyokuwa bora, ikhlasu niyyati lillah, ni kuitakasa nia kwa ajili ya Allah. Wal mura'i fi talabi al-ilm, na yule anayejionyesha katika jambo la kutafuta ilmu, fadlan an khasaratihi fi dunya, achana na sala la kwamba yeye anapata hasara hapa duniani. Yani mtu anayejionyesha hapa duniani anapata hasara, fa innahu mu'aqabun fil akhirah, sambamba na hilo atakwenda adhibiwa na Allah tabaraka wa taala katika akhirah. Kama jaa fi thalathati alladhina, kama ilivyokuja katika habari ya watu watatu ambao, yushabuna ala wujuhihim fin nar, watakokotwa, wataburuzwa kwa nyuso zao kuingizwa katika moto wa jahannam. Wa minhum, na miongoni mwa hao watakaoingizwa katika moto wa jahannam, rajulun talaba al-ilma liqala alimun wa qad qila, ni yule mtu ambaye ametafuta ilmu, lakini lengo lake la kutafuta ilmu na nia yake ni ili watu wamwite na yeye ni katika jumla ya wasomi, katika wasomi wa mjini fulani na yeye yumo. Yani ukihesabu watu kumi lazima yeye yumo, huwezi kumtoa katika kumi bora. Mtu akasoma kwa lengo hilo, waqad qila, na tayari watu walishamsema wakamsifu kwamba yeye ni msomi, na wala watu kwa kule kumsema kwake kuwa ni msomi hawazingatii yale anayoyasema anayoyafanya. Yani sio mizani kwao, mizani kwao ni kwamba jamaa akisimama atasoma aya nyingi, atasema sana Kiarabu, ataweka irabu nyingi, na atafanya tasnifati za afaali kwa wingi sana, kiasi kwamba hata wale wanafunzi ambao pia ni tulabu la ilmu wataona kwamba hakuna mahala pa kwenda kukaa chini kusoma ila kwa fulani, na wengine wote hawajui kusoma. Sasa lengo lake huyu bwana si kwamba amesoma kwa ajili ya Allah ama ametafuta ilmu kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, isipokuwa yeye ni kwamba watu wa mwiti na yeye ni katika jumla wasomi. Hadithi yenyewe akhrajahu Muslim an Abi Huraira radhiyallahu anhu, ameitaja Imam Muslim kutoka Abi Huraira radhiyallahu anhu, qala amesema, sami'tu Rasulullah.